En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Skal vi bare gå i gang? Okay. Det er dagen derpå. Hvordan har I det? Jamen, jeg synes, at den der spænding, man har haft i kroppen hele valgkampen, det var en utrolig spændende valgkamp, den havde jeg sådan troet ville sådan dampe lidt af nu her dagen derpå. Men det synes jeg ikke, den er. Altså, den er stadigvæk i kroppen, kan jeg mærke, fordi vi ved jo slet ikke, hvor det her ender. Fuldstændig stadig uforløst, ikke? Selvom der er et valgresultat, så ved vi ikke, hvor det ender. Og inden vi går videre, så er det måske meget godt, hvis jeg lige præsenterer jer to. Alexander Grandt, du er tidligere DSU-formand, stedfortrædende medlem af Folketinget for Socialdemokraterne i slutningen af 2021, starten af 2022. Og i dag er du public affairs-rådgiver i Primetime. Du er stadig medlem i øvrigt af Socialdemokraterne. Og Amalie Lyne, du er tidligere pressechef i Liberal Alliance fra 2009 til 2011, har været knyttet til partiet indtil 2014, og i dag er du lederskribent her på Berlingske. Hvad overraskede jer mest på valgaftenen? Jamen, det overraskede mig, at det alligevel blev så tæt. Jeg ved godt, det havde vi talt om, ikke? Det havde jo alle jo sagt, at det ville blive sådan tæt løb, men alligevel, at vi skulle i det der, hvor det var helt ind til 99% af stemmerne, ikke? Det havde jeg godt nok ikke troet. Mm. Hvad siger du, Anselm? Altså, jeg havde ikke troet, at Socialdemokratiet ville få helt, altså over 27% af stemmerne. Det synes jeg var en ret stor overraskelse. Hvad talte imod? Man har jo været meget kritiseret de sidste års tid, ikke? Og der har jo heller ikke... Jo, der var målinger i starten af valgkampen, men i de sidste par uger, der så det ud til, at det der 24-25% var det, der ville materialisere sig. Det er jo også i det, at det lykkedes Socialdemokratiet for første gang i rigtig mange år at genvinde, ser det ud til, regeringsmagten, ikke? Mm. Ikke bare sidde en enkelt periode, som man gjorde med Helle Thorning-Schmidt. Men mange gjorde den her valgkamp til en folkeafstemning. En folkeafstemning om for eller imod Mette Frederiksen. En folkeafstemning om Mink-sagen måske endda, Amalie Lyne. Hvis det var det, hvad var svaret så? Jeg skrev her, inden jeg kom herind, så skrev jeg på Berlingske.dk. Det er sådan et spørgsmål, hvad vil det her valg blive kendt som? Fordi her i nyere politisk historie, har vi ligesom to, vil jeg mene, sådan rigtig kendte valg. Altså jordskredsvalget 73, og så systemskiftet 2001, eller det lille systemskifte, kalder man det også. Og jeg tror, at det her valg vil blive også et af de her op i den liga, ikke? Men hvad skal det så hedde? Altså, vi har jo krig, vi har inflation, vi har lige haft det været igennem coronaperiode, men det er jo sådan mange forskellige ting. Så hvad er det, der kendetegner det her valg? Hvad kommer det til at hedde? Det ved vi jo ikke nu. Men mit bud, det var Mette-valget. Altså, fordi det mener jeg stadigvæk, at det var. Altså, det var et valg om Mette Frederiksen. Amalie Lyne og Alexander Grandt, velkommen i Pilestræd. Ja, tak. Kære Danmark, jeg er så umådelig glad og stolt. Alexander, har du været i kontakt med nogle af dine tidligere og nuværende partikammerater inden for de seneste 12 timer? Ja, jeg har da skrevet tillykke til dem. Det har jeg da. Socialdemokratiet, vi har fået det bedste valg i mere end 20 år. Skriver de tilbage, når du skriver tillykke? Ja, det er der nogle af dem, der gør, men der er også mange af dem, der ikke ved, om de er valgt endnu. Mm. Så der er jo en spænding, der skal udløses i dag. Og Malin, der er jo meget at sige tillykke til de røde med, og især for Socialdemokraterne, 50 mandater. Det er to flere end i 2019. Mere end dobbelt så mange mandater som det næststørste parti, Venstre. Normalt eller ofte ser vi, at en siddende regering bliver straffet af vælgerne. Det er ikke sket den her gang. Nej. Og hvis man lægger til, at de har haft nogle gevaldige møgsager, især set med borgerlige øjne i den periode, hvordan forklarer du det? Altså jeg synes, man skal huske, når man analyserer sådan et valgresultat, at det handler jo ikke kun om, at hvis man går frem og har fået et godt valg, så er det fordi, man har gjort alting rigtigt og fantastisk og omvendt. Altså det kan jo også, at folk stemmer jo af mulige andre årsager. Jeg tror, at Det er ikke for at forklejne Socialdemokratiet, og jeg vil også gerne sige tillykke til alle Socialdemokrater, også til dig, Alexander, så det er ikke det. Og de har ført en rigtig god kampagne, men jeg tror i høj grad også, det handler om, at de blå har været så dårlige. Altså, der er jo mange vælgere, der ikke er sådan særlig ideologiske, og ikke sådan definerer sig selv specielt som blå eller rød eller noget som helst. Og de har stået der og været i tvivl og stået der i valglokalet og tænkt, hvad er det egentlig, jeg skulle stemme på, hvis jeg skulle stemme blåt? Altså, hvordan ser det ud? Hvad er det, de vil? Det har været virkelig svært at se. Og så de tænkt, så tager jeg Mette Frederiksen. Hun kan da i mindste finde ud af at lede landet. Tusind tak for jeres tillid. Jeg er helt enig i, at det at fokusere på Mette Frederiksen og få lederskab op som et selvstændigt tema, det er jo altid et underliggende tema i en valgkamp, hvem er den dygtigste leder, men det bliver ligesom et selvstændigt tema i den her. Og det var fordi begge parter var enige om det. Det var lidt, mm-hmm. lidt utroligt også, ikke? Det var både blå og rød, som var enige om, okay, det er det, vi skal tale om. Ja, altså, i hvert fald, det og det kan jo undres lidt i forhold til de blå, fordi der er jo ikke rigtig noget, der tyder på, at der er særlig mange vælgere, der synes, at de bud fra den blå side er særligt godt eksempel Nej, på lederskab. Nej, og jeg tror også, det er en af grundene til, at Lykke fik så godt et valg. Det tror jeg ikke kun handler om, at vælgerne synes, det er helt fantastisk med det der midterprojekt. Det er der også nogen, der synes, men det tror jeg ikke kun, det handler om det. Jeg tror også, det handler om, at han simpelthen, når man står og kigger på de der partiledere sådan sammen i de der på tv-debatter og sådan noget, så var han jo den eneste, der sådan kunne matche Mette Frederiksen sådan i tyngde. Alexander Christian Madsen, chefredaktør på Altinget, DSU og Aarhus, eller tidligere DSU og Socialdemokrat, han kalder det ikke bare en god valgkampagne fra Socialdemokraternes side, han kalder det en fejlfri valgkampagne. Er du enig med det? Jamen, det er det jo stort set også. Altså, der har jo ikke været nogen store sådan kriser. Altså, der var Finsens bog, den kom jo udefra. Det var ligesom, det var ikke Socialdemokratiet selv, der ligesom trådte forkert. Men den ødelagde de borgerlige så for sig selv med det famøse pressemøde ude på Kastellet. Så selv de der sager, der er kommet ned fra himlen, TV2-dokumentaren også omkring ældreplejen, det er ikke rigtig lykkedes de blå at udnytte det til ligesom at sætte en kile ind i den socialdemokratiske valgmaskine og ødelægge den. Og så tog hun jo også, hvis man lægger mærke til det hen over efterårsferien, hun tog en pause. Altså hun forsvandt jo fra valgkampen mm-hmm. i hele uge 42, for så til sidst at komme tilbage og få det hele til at handle med Frederiksen en gang til, mm-hmm. som det gjorde i starten. Det synes jeg er imponerende. Hvad skulle de blå have gjort i stedet for, Amalie? Jamen, jeg tror i virkeligheden ikke, de blå kunne have gjort så meget her i valgkamp. Jo, du har ret i, altså, det var et dårligt pressemøde, og de fjumrede lidt rundt her i valgkamp. Men jeg tror ikke, det er det, der er den primære grund. Hvis de skulle have gjort det bedre, så skulle de have forberedt sig bedre. Så skulle de have gået i gang lang tid før. Fordi vi har simpelthen, du ved godt, det er sådan lidt en gammel trauma, men det er jo rigtigt. Altså, vi har simpelthen ikke kunne se et borgerligt projekt. Vi har ikke kunne se, hvad det er, vi så skulle stemme om. Altså, hvad er alternativet så, hvis man ikke vil have en rød regering, hvis man ikke vil have, at Mette Frederiksen skal fortsætte? Hvad er det så, man vil have? Vi kommer tilbage til Blå Blok, men lad os først lige tale lidt mere om årsagen til, at valget kommer nu, Alexander Grandt, de radikale. Det er mit ansvar, at valgkampen ikke gik bedre, og det ansvar, det tager jeg på mig. Det er jo deres ansvar. De siger det også med stolthed. Så Sofie Carsten Nielsen stod nede til deres valgfest og var helt stolt over, at de havde som de eneste ansvarlige støtteparti sørget for at få det valg udskrevet. Og så blev de bare lige samtidig halveret, mister 9 ud af 16 mandater. De er nede på 3,8%. Dårligste valg for de radikale siden 1990. Der er masser af selvransagelse at tage fat på, og vi skal give os tiden til det, så vi kan blive klogere og bedre. Hvad gik der galt for Sofie Carsten Nielsen? At alt, hvad de radikale sagde i de første 2-3 uger af valgkampen, det var sådan noget blip-blop. Skal vi have en rød? Skal vi have en bred? Der var aldrig noget indhold i, hvad de radikale rent faktisk ville. De har tabt klimadagsordenen til den øvrige venstrefløj. Det var ikke noget, der var sådan særligt radikal bred regering. Det ville Mette Frederiksen også. De prøvede at spille bold op af Inger Støjberg på kultur. Det lykkedes ikke rigtigt for dem. Hun ville hellere spille bold om landbruget med Maj Villersen. Og så er det udlændingepolitikken, hvor ham, der har plantet alt ukrudtet, Lars Løkke, han fik også lov til at være den gartner, der skulle rydde op. Så de radikale har mistet berettigelsen til at være radikale, kan man sige. Og så blev det kun et spørgsmål om Mink-sag, og at man skulle trække en streg i sandet over for Mette Frederiksen. Mm, men så er det jo ikke så meget et spørgsmål om deres beslutninger. Det spørgsmål, siger du, om hvordan de førte valgkamp. Og det mener jeg ikke. Jeg mener, at det gik galt fra starten, at de ikke væltede Mette Frederiksen allerede lige der de sagde lige efter Mink-rapporten. Det skulle de jo have gjort. Det er jo noget, altså, det er en fuldstændig umulig historie. Først så siger man, det her kan vi ikke leve med, vi vælter regeringen, men vi venter lige 3 måneder, for vi skal lige holde sommerferie. Det er helt galt. Og samtidig så er det den der fortælling om, at vi kan ikke leve med den her statsminister, men så peger vi på hende. Altså, der er jo ingen, der kan forstå. Jeg kan heller ikke forstå det. Ingen kan forstå det. Nej. Du kan ikke gå til valg på sådan en historie. Ja, den, det er jeg sådan set enig i, men nu havde de så truffet den beslutning, og så kan det jo undre sig, at man ikke griber valgkampen anderledes an, når man har haft 3 måneders tid til at forberede sig på den. Men uanset hvordan de radikale håndterede det, så blev valget, selvom der gik en sommerferie imellem, men valget blev udskrevet på baggrund af Mink-kommissionens rapport, og Socialdemokraterne går frem. Er det her et endeligt punktum for Mink-sagen? Ja, det vil jeg mene, det er. Og det afhænger selvfølgelig af, hvad de regeringsforhandlinger, der kommer til at pågå nu. Nu må vi jo se, hvad det bliver for en regering, fordi Løkke holder jo fast i, at han vil have en undersøgelse. Ja, man kan sige, det er jo svært, når det er, hun har 87 mandater med, og så 90 med de nordatlantiske baser, og så den holder liv i den. Og jeg ved heller ikke, om det er særlig gavnligt for den borgerlige blok at skulle holde fast i den der besættelse af Mink-sagen som det store borgerlige narrativ. Når min ting er, hvad Blå Blok gør, spørgsmålet er, hvad Lars Løkke gør. Han har jo krævet en advokatundersøgelse. Tror du, han står fast på det krav, når de her forhandlinger går i gang? Jeg tror, man skal passe meget på med at lave nogle håndfaste konklusioner om, hvad Lars Løkke vil gøre, fordi det tror jeg, der er nogen, der kan. Det tror jeg, han selv ved endnu. Altså, det ved han da ikke endnu, om han vil. Det kommer an på, hvordan forhandlingerne går, hvad det er, vi taler om. Det er bare endnu et kort, han har at spille med, og hvordan det lander, det ved jeg ikke. Men man skal huske, at mange støtter i hans parti, de kom jo dengang, han var den eneste egentlige opposition til Mette Frederiksens minkhåndtering. Så hvis han lader den fare, så får han lidt vrede i baglandet, men altså, det kan jo også godt leve med, hvis han får så meget andet. Jeg har svært ved at forestille mig, at Mette Frederiksen skal acceptere en advokatundersøgelse for en regering med Lars Løkke, særligt når man sidder på det røde flertal. Altså, det havde været noget andet, hvis man havde manglet et mandat. Det kan være, man kan finde på noget andet kreativt. Det vil ligne Lars Løkke. Man kunne finde på en eller andet, vi kunne gøre. En eller anden lille universitetsundersøgelse eller sådan et eller andet, der var ingenting. Så kunne han sige det. Altså, han er mester i at finde sådan nogle mærkelige udveje. Men Amal, du kalder det et kort på hånden, han har. Og selvfølgelig er det en forhandlingsposition. Men jeg tænkte, at Minks sag om Mette Frederiksens håndtering var hjerteblod for... Jeg ved ikke, om han er borgerlig længere, men for folk med borgerlig observans, altså det er ikke bare et kort på hånden. Nej, det er så principielt det her. Ja, det er ikke bare noget, man kan forhandle sig ud af. Det tror jeg, mange i hans bagland, ikke, at de kom til ham på grund af den sag. Ikke? Så det er rigtigt, altså det betyder noget. Men det, man kan jo lave undersøgelser på, det behøver ikke at være en advokatundersøgelse, man kan lave en undersøgelse, er jo et dejligt elastikord. Det kan jo være mange ting. Liberal Alliance er tilbage. Amalie, du har jo været rådgiver og pressechef i Liberal Alliance. De havde et fremragende valg. Godt 10 mandater frem bliver Blå Bloks tredje største parti. Hvorfor? Jamen, jeg tror, at det skyldes flere ting. Man skal altid passe på, at man ikke simplificerer ting. Nu er der blevet talt meget om TikTok og de unge og sådan noget. Det betyder jo sådan noget. Altså, selvfølgelig gør det det, men jeg tror ikke, det er den eneste grund. Jeg tror også, det er fordi netop, altså der ligger nogle fravalgstemmer, det var også det, jeg var inde på før, at folk, der måske ellers ville stemme V eller K, har simpelthen synes, det er simpelthen for slap det her. Og hvad skal man så? Så kigger man så lidt rundt, hvis man er borgerlig, så kan det være, man sætter krydset hos LA. Så det tror jeg altså også er en del af forklaringen, at V og K har klaret sig så dårligt. Så det er proteststemmer? Det er det også, men altså, Liberal Alliance har da også kørt en god kampagne, så altså, jeg tror bare, det er en kombination af flere ting. Ikke? Kan de bruge det til noget? Det kommer jo helt an på, hvad for en regering, hvis vi ser ind i. Det ved vi jo ikke. Mm. Altså, men det er klart, hvis der kommer en midterregering, hvor de ikke er med, det vil de jo nok ikke være, så kan de jo helt klart bruge det til noget, fordi så vil de være et rigtig, rigtig stærkt oppositionsparti. Ikke? Nu nævnte du selv TikTok, Alexander Grant. Du er rådgiver i politisk kommunikation, og som Amalie sagde, så vi har jo talt meget om Daddy Vandopslag. En million likes på TikTok. Er det rigtigt? Yep. Hallo, man. Daddy Vandopslag. Daddy Vandopslag. Hvor meget af Liberal Alliances succes bunder i Alex Vandopslags evner som kampagnekommunikatør? Jamen, der er jo meget, der bunder i hans evner, fordi han er exceptionelt dygtig. Det kan man ikke tage fra ham. Altså, det er en af årsagerne til LA's succes. Men jeg vil ikke sige, at det bare er et fravalg af de andre partier. Jeg vil også sige, at det er dem, der dygtigst har kommunikeret et meget klart borgerligt projekt. De har talt op til mange, særligt unge mennesker, du kan godt, og alle de her forskellige kampagner. Det har været en meget anderledes kampagne end de andre borgerlige partier. Hvis jeg var venstre konservativ, så ville jeg være bange for LA og den mulighed, de har fremadrettet. Fordi jeg tror ikke, at de stopper her. Jeg tror sagtens, de kan blive større. Særligt fordi han jo har tag også i mange under 18 år i øjeblikket. Så der ligger altså en fremtid i det parti, det ser for mig. Man skal lige huske, bare som en lille nuance til det, du siger, at inden Vanopslagh tog over, altså hvis vi kigger helt tilbage i dengang, jeg var med hos Liberal Alliance, hvor der ikke var nogen ung, smart TikTok-formand, der stod LA altså også rigtig, rigtig godt hos de unge, og i flere målinger også for største parti blandt de unge. Jamen var han ikke også ungdomsformand dengang? Ikke hele perioden. Det er ikke for at sige, at det kun er han. Altså, jeg tror også bare, der ligger noget. Det er jo sådan noget, man ved helt historisk, at særligt Enhedslisten og LA, altså de der meget klare ideologiske partier, de står rigtig godt hos de unge. Så det spiller også ind, ikke? Andre steder i Blå Blok er stemningen mindre festlig, særligt blandt de to statsministerkandidater selvfølgelig. Vi har tabt 1%, ja. Vi ser ud til at tabe 2 mandater. Det er jeg nok den, der allermest ærgerlig over. Det er en svær aften for vores parti. På valgnatten, der var 2 meget centrale venstrefolk, Claus Hjort Frederiksen og Søren Gade, ude med en kras kritik af de konservatives valgkamp. Ja, set i bagklogskabens lys, så var det jo en katastrofe. Og man kan jo sige, at den måde, det er gået de konservative, og Pape har håndteret den her situation, så har de jo ikke bidraget til overhovedet at sikre en blå valgsejr, end sige og hente nogle stemmer over midten. Og han sammenlignede konservatives skatteplan med Liz Truss. Og nu kan de jo bare se til England, hvor Liz Truss blev partiformand for de konservative og gik i byen med kæmpe skattelettelser til de rige. Og ikke engang det ærkekonservative parti i England bakkede op om den ting, og de kørte hende så ud af bagdøren. Har han ret i sin kritik? Nej, det synes jeg ikke. Det er sådan den gamle Claus Hjort-doktrin, ikke? Det der med, at man kun kan vinde valg ved at række ind over midten. Men det gjorde Venstre jo så også selv, kan man sige. Så altså, de gjorde det, der skulle til, hvis det var det ikke. Jeg synes, det er en lille smule sølle at begynde at pege fingre hinanden nu. Altså, Men det kan jo godt være, at du ikke bryder dig om Claus Hjorts doktrin. Ja. Men måske er den bare rigtig. Altså måske skal man ind over midten. Jo, men det havde vi jo både Venstre og Moderaterne, der gjorde. Og alligevel var der ikke blot flertal. Så det var ikke, fordi der ikke var nogen, der prøvede at række ind over midten. Alexander Grandt, Søren Gade sagde, at det har været en katastrofe, at Blå Blok har haft 2 statsministerkandidater. Katastrofe for Blå og måske en kæmpe gevinst for de røde. Er det også sådan, du ser på det? Jamen, ja, det tror jeg, han har en pointe i. Altså det er klart, at vælgerne kan bedre forholde sig til en enkelt blå kandidat end 2. Men jeg må også sige, at jeg tror, at det er deres største problem for den blå blok, og særligt for Venstre, er, de har ikke haft analysen rigtigt på plads. Så de har ikke brugt det der forarbejde, ikke bare til at formulere et nyt projekt, men til også til at forstå, hvad er det for en virkelighed, danskerne står for. Bare tage den sidste debat, om vi havde om skat. Det virker, som om de var faldet ned fra månen, og ikke vidste, vi stod midt i en inflationskrise. Så det der med at komme med svar på hvad? Altså, hvis man ikke har problemerne veldefineret, en ordentlig problemformulering, så er det svært at komme med nogle politiske løsninger, som er særligt troværdige. Og så er vi tilbage ved forberedelsen, som Amalie talte om tidligere. Ja. For jeg synes faktisk, de har haft nogle muligheder. Der er nogle ting, man kunne have grebet fat i ved det her valg som borgerlig, fordi vi netop står over for et velfærdssamfund, som er i stor krise, fordi vi mangler medarbejdere. Vi står også med et økonomisk råderum, som er ved at blive tømt. Der skal laves nogle reformer. Så det her, der var faktisk lagt op til, at man som borgerlig kunne komme med en masse gode borgerlige svar på, hvordan ser et borgerligt velfærdssamfund ud? Hvordan skal vi reformere velfærdsstaten, sådan så at den kan leve videre? Og alt det der frit valg, det var jo lidt derhen af, hvor jeg gerne ville hen, men det blev jo bare eksekveret igen lidt sølle og lidt småt. Altså man forstod ikke rigtigt, hvad... Nå ja, så lidt mere frit valg på pleje. Men har vi ikke det i forvejen i øvrigt? Altså man forstod ikke rigtigt, hvad det egentlig gik ud på. Det kunne man sagtens, hvis man har forberedt sig, have malet meget tydeligt op, hvad det egentlig var. Det betød. Du kender jo stemningen inde i maskinrummet, og jeg har haft Tom Jensen siden i studiet siddet lidt det samme som dig, dem her, de blå var ikke ordentligt forberedt. Kan du komme et bud på, hvorfor? Hvorfor var Blå Blok ikke forberedt? Fordi de har brugt så meget tid på, i hvert fald Venstre, ikke? Ellemann har brugt så lang tid på interne konflikter. Altså, det er simpelthen svaret. Det har jo været meget voldsomt, meget voldsomt interne konflikter, ikke? Han sagde jo i nat, at de 13,3% ikke var tilfredsstillende. Valgresultatet, det er bestemt ikke, hvad vi er vant til. Det er bestemt ikke godt nok for Venstre. Hvad er hans opgave nu? Hvad er hans fremtid i partiet? Jamen det tror jeg også kommer rigtig meget ind på, om han nu bliver oppositionsparti, eller at han går i en regering. Ikke? Mm-hmm. Det er jo klart, det er jo 2 helt vidt forskellige opgaver. Alexander Grandt, Ellemann fremhævede også, at det han kaldte det forenede Venstre. Sammen så ville det, man kunne kalde forenede Venstre, få omkring 30% af stemmerne. altså Venstre og de to partier, Venstre spaltet ud i, nemlig Moderaterne og Danmarksdemokraterne, tilsammen fik et rigtig godt valg, 30,7% af stemmerne, mere end Socialdemokraterne, hvis Løkke, Støjberg og Ellemann kunne holde sammen på Venstre. Så hvad skal man bruge den overvejelse til, man tænker du? Man kan ikke bruge det til noget som helst. Det er jo det gode eksempel på, at man ikke er enig om, hvad problemerne er i dansk politik, når man har behov for at spalte sig ud i tre forskellige partier. Med Inger Støjberg, der har en meget klart veldefineret problemstilling, det er udlændinge og land-by, og Løkke, som jo taler om de store reformer, og Venstre, som står sådan der, ikke rigtig taler om det. Det er jeg faktisk ikke helt enig i, fordi jeg tror, at de udspaltninger handlede så meget om de to personers egoer, og hvad de ville, og der ikke var plads til dem. Jeg synes simpelthen, der er så lidt politisk indhold, det synes jeg, både der er hos Venstre, hos Moderaterne og hos Støjberg. Der er ikke særlig meget tydeligt klart indhold, og derfor synes jeg heller ikke, at det egentlig er indholdet, der splitter dem. Man kunne sagtens have, hvis det havde været nogle mere medgørlige personer, vi talte om, så kunne man sagtens have indholdet det. Der er klart også egoer i spil i det her, det er der jo i politik. Men det er jo underligt, hvis det er rigtigt, at der ikke er noget politik i Danmarksdemokraterne og Moderaterne, så var der jo en spilbane for Venstre, som de så bare ikke har taget. Mm. Jeg synes jo nok, og det var det, der Løkke jo så blev kritiseret for det sidste valgkampen, da det begyndte at handle om hans politik, at der var masser af politik hos Moderaterne. Hos Danmarksdemokraterne kan det måske være lidt mere. Men hvad er det hos Moderaterne rent politisk, som er sådan helt vildt anderledes for Venstre, så som ikke kunne rummes og sådan noget? Det har jeg sådan lidt svært at sige. Jeg ønsker jo en SMV-regering. Ikke? Små og mellemstore virksomheder. Du ønsker en regering bestående af Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre? Ja, det er grundstammen i det. Og så må de konservative meget gerne også være med, og også åbne over for at diskutere de radikale. Alexander Grandt, hvordan kommer regeringen til sig? Ja, altså jeg tror, der er to muligheder. Det ene det er en SMV-regering, og det andet det er en SSFR-regering. Jeg tror, det er de to muligheder, vi står overfor. Og det afgør Ellemann jo i virkeligheden, om han vil være med på, eller om han ikke vil være med på. Hvad siger du, Emilie? Jamen, det er lidt ærgerligt, du kom først, fordi jeg er enig. Jeg tror, det er de to muligheder, man kan se for sig, ikke? Okay. Tror jeg. Man kan diskutere, om radikalt så skulle være med. Man kunne også have en SSF-regering. Men, ja. Men hvis vi skal forestille os SMV-regeringen, Alexander Grandt, når du taler med dine kilder i Socialdemokratiet, folk, der har været ministre i Mette Frederiksens regering, ja, det ved jeg ikke, om det er dine venner, der har været det, men det kunne de i hvert fald have været, lad os sige det på den måde. Hvad siger de så om udsigten til en regering med Lars Løkke? Jeg tror, man er godt opmærksom på, at der er noget af det her, der både er taktik, og så er der også noget af det her, der er reel politik, altså de kriser, man står overfor. Så der har været sådan en opblødning i Socialdemokratiet hen over valgkampen også. Jeg tror, det tog også røven på mange socialdemokrater, at det er det her, der var planen. Der var plan A. Men som valgkampen er gået, er det min opfattelse, at de fleste kan se, at det her er det rigtige at gøre i den situation, man er i. De kan se det, men de kan måske ikke føle det. Jeg tror også at kunne føle, jeg tror valgkampen gjorde det klart for folk, at på at reformere velfærdsstaten og på inflation, der er man nødt til at lave noget, der er bredere end, og på udenlandsk arbejdskraft også, end bare rent rødt. Mm-hmm. Hvis det bliver en regering over midten, Amalie, hvilke knaster er der så? Altså, hvad er det for nogle kameler, der skal sluges, hvis SMV skal blive til noget? Jamen, altså det er klart, at Venstre er jo den, der så i så fald skulle sluge den største kamel, fordi at Ellemann har jo stået hele valgkampen og sagt, at han vil i hvert fald aldrig nogensinde gøre Mette Frederiksen til statsminister, så det er ham, der står over for det største valg, ikke? Men altså, man kan jo se ministerposterne for sig, det giver jo næsten sig selv, ikke? Så skal Løkke have sådan et stort, kæmpestort, stærkt velfærdsministerium, ikke? Sundhed, indenrigs, sådan kæmpe sammenlagt ministerium. Og så skal Ellemann da være udenrigsminister og gå i fars fodspor. Så på den måde, så er der jo nogle ting, der ser let ud. Men nej, det bliver da smadret svært, og det bliver jo sådan en teknokratisk regering. Altså, det kan da godt være, altså, jeg tror også, det er et muligt bud. Så tror jeg ikke, den lever så længe, og så tror jeg, den laver nogle reformer, og så går vi til valg igen før tid, det tror jeg. Hvorfor? Jamen, fordi det er enormt svært for sådan, det bliver enormt svært for sådan en regering sådan internt at kunne holde sammen. Det er jo det, vi har set også historisk med den SV-regering, vi har haft før. Jeg tror, det bliver de kan lave nogle reformer sammen, og så tror jeg, det bliver svært. Også fordi, at Venstre vil jo kunne se, vi vil være så presset hele tiden, og kunne se, hvordan at deres meningsmåling bare dykker og dykker og dykker, det tror jeg. Og netop LA, som vi taler om før, bare høster på det her. Mm. Og Mette Frederiksen gik jo til valg på at lave en bred regering over midten. Men hvorfor ikke bare vælge en SSF, altså en SSFR-regering? Det er mere noget i retning af, hvad man har prøvet før, og mandaterne er der, hvis hun kan blive enige med dem. Altså, det er jo også det lette, og det er så bare ikke det, hun har sagt. Altså, så der tror jeg, det der med at hun bare bluffer, så tror jeg ikke, man kender hende godt nok, fordi hun bluffede jo ikke. Og så tror jeg, den anden del af det er, at det der med at have regeringsansvar lige nu, de næste 2, 3, 4, 5 år, de ting, vi står overfor, der tror jeg sådan set, hun er meget glad for at dele ansvaret med nogle blå. Altså på inflation, på energikrise, reformer af velfærdsstaten osv. Så det er også en politisk kalkyl i at sikre, hvordan er det, vi får den reelle, ikke bare et bredt samarbejde, hvor de så kan stå og skyde på Socialdemokratiet bagefter, men få dem ind i maskinrummet. Det, jeg tror, der er den største udfordring for den regering, det er ikke så meget Ellemann og Mette. Det er måske nærmere dynamikken mellem Mette og Lykke. Det synes jeg også i debatten i går og i den sidste uges tid i valgkampen, at der har dynamikken ikke set ud til at være så god. Men hvis ønsket om en bred regering er så dybt forankret efterhånden i Socialdemokratiet, som du siger, det er ikke bare noget, de har fået at vide af Mette Frederiksen god idé, det er åbenbart noget, man generelt i Socialdemokratiet godt kan se mening i. Hvorfor var det så, da jeg stod nede til Socialdemokraternes valgfest i går, og alle holdt vejret for at se, om det blev et rødt flertal? Mm. Altså, det kunne jo egentlig være ligegyldigt, og som Pernille Skipper fra Enhedslisten, synes jeg meget sjovt spurgte senere på aftenen, hvorfor er alle socialdemokraterne så glade for et rent rødt flertal, hvis de ikke har tænkt sig at bruge det? Jamen, det handler da om, hvem der skal være statsminister. Alle spekulationerne om, inden da vil Lykke gå med, men så skal det være en anden, og han vil pege på nogle andre, men Socialdemokratiet skal være med i. Altså, nu er det S, der har initiativretten, der har saveretten, der definerer det her fælles store midterprojekt, og ikke Lars Lykke. Så er jeg enig i, at det her det er ikke et ægteskab ud i al fremtid. Det er nok et kort kæresteforhold, og så finder man ud af, at nu har man løst det, der skulle løses, og så finder man nogle andre veje. Om det er et år, eller om det er fire, den tager den her regering, det tror jeg så handler om de personlige dynamikker, med om man giver plads til de forskellige partier. Og det er rigtig Lykke er en joker, også fordi, at nu fik han en rigtig godt valg, men hvem er det, der kommer ind? Det er jo nogle totalt uprøvede kræfter. Og hvis han skal i regering, han kan jo selvfølgelig udnævne nogle ministre, som kommer udefra. Det tror jeg, han vil gøre i så fald. Det kan han gøre. Men der er altså nogen, der skal holde sammen på den der gruppe. Altså, hvem skal det? Altså, stakkels Jacob Engel Schmidt, han får nok ikke lov til at være minister. Han er simpelthen nødt til at blive som gruppeformand og holde sammen på gruppen. Fordi hvem skal det ellers være? Det er jo altså, og ikke bare uprøvede kræfter. Det er jo også nogle af de navne iblandt. Det er også nogle typer, som altså, på godt og ondt er nogle egoer og vant til at... Hvem tænker du på her? Det er jo faktisk, altså, vi har for eksempel Jon Steffensen. Jeg synes, ham kender jeg godt. Han er en rigtig sød fyr. Men han vil da ind og lave noget. Altså, han vil da ikke bare sidde og klappe hælene sammen. Så har vi Nanna Godtfredsen, som er gadejuristen, som jo har lavet et fantastisk stykke arbejde med gadejuristen. Men hun vil da helst ikke ind og være den nye Thyre Frank. Altså, det bliver da svært at holde sammen på den der gruppe. Altså, og jeg tror også, det bliver enormt spændende at følge Løkke, fordi han er den meget, meget, meget, meget specielle politiker, han er. Han har enormt mange styrker, men han har også enormt mange svagheder. Og man kan sige, at alle de svagheder, dem hjalp Venstres organisation ham jo med, da han var medlem af Venstre. Altså alt det der med netop at holde sammen på tingene og holde styr på det og sørge for, at det hele ikke bliver for skørt og for mærkeligt og svinger for meget og sådan noget. Det havde han et stort, stærkt partiapparat til at hjælpe ham med. Det har han ikke længere. Altså, hvordan går det så med Løkke? Det synes jeg bliver lidt spændende at følge. Alexander Grandt, Amalie Lyne, tusind tak, fordi I kom i Pilestred. Tak. Det var alt for Pilestred i dag. Redaktionen er Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.